أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke seni tenzih ederim. İnni kuntu min az-zalimin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbi en yahdurun, Rabbim yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidin musselin. Yerleri ve gökleri yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, terbiye edenimiz Allah'ımız bozulmayan kitabında, Kur'an'ında iki ayette bize şöyle buyuruyor. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Mevla Teala Hazretleri bir günden bahsediyor. Bir gün. Nasıl başlıyor ayetler? يَوْمَ. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da herhangi bir ayete yevme diye başladığı zaman o gün diyor. O gün. Hangi gün bu? Şimdi bizim Türkçemizde yevmiye kelimesi kullanılır. Yevmiye. Bir işçi bir işverene gider. İşveren der ki yevmiyen 15 lira. Yani günlük alacağın miktar para 15 lira. Buna yevmiye denir. Bu kelime nereden gelmiştir bize? Arapçadan gelmiştir. Zaten Türkçe dediğimiz şey Arapça ve Farsça'nın karışımı. Bilimum karışımı içine doluşmuş. Türkçe konuştuğumuzu zannediyoruz. Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri konuşuyoruz. İnşallah Osmanlıcayı yeni gençlerimiz, yeni nesil öğrendikçe kelimelere daha bir aşina olacaklar, daha kolay anlayabilecekler. Allah izin verirse o günleri görürsek Allah'ın ayetlerini açtığı zaman gençlerimiz okuduğu zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ha, burada Allah Teala Hazretleri buyurdu ki hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ben Osmanlıca okudum anlarım bunu. Diyecek. Rabbim bize o günleri göstersin. Amin. Unutturulduk. Uzak kaldık Allah'ın kitabından. 90 yıl boyunca bir teneffüse çıktık. Okul saati geri geldi. İnşallah tekrar okumaya başlayacağız. Şimdi kardeşler, ayetler nasıl başlıyor? Yevme. La yenfe'u. Yevme. O gün. Hak Teala Hazretleri o gün diyorsa ne gün o? Mahşer günü. Mahşer günü. İki tane o gün var Kur'an'da. Birincisi kıyamet günü. Her şeyin yok olacağı, biteceği gün. İkincisi toplanacağımız gün. Sur'un üçüncü üflenişinde hepimiz toplanacağız. Hayvanlar, cinler, şeytanlar, insanlar. Bunların tamamı Arasat meydanı denilen bir mekanda toplanacak. Buna Kur'an'da ne diyor Mevla? Yevm. Yevme. O gün. Mesela biz sohbete başlarken hangi dua okuyoruz? Efendimiz Aleyhisselam'ın en sevdiği dua. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ رَبَّنَا اَغْفِرْلِي duası. Allah'ım beni affet, anamı babamı affet, bütün müminleri affet. Sonra ne diyor? يَوْمَ o gün. يَقُومُ الْحِسَابِ hesaba kalkacağımız gün. Bu da yevme. Geçen ayetlerden bir tanesidir. Şimdi bu ayette Allah Teala bizi o günü hazırlıyor. O dehşetli güne. Hesap gününe, toplanacağımız güne. Ama Mevla Teala o güne gideceğiniz zaman bir şeyler olacak diyor. Gelecekten haber verdiği ayetlerden bir tanesidir. Hak Teala'nın ilmi ezeli ve ebedi olduğu için gelecekte olan şeyleri Kur'an'da birçok yerde bize nasıl anlatmış? Oldu. Halbuki daha kıyamet kopmadı. Daha insanlar öldürülmedi ve diriltilmedi. Ama Allah Teala geçmiş zaman kipi kullanarak Kur'an'ın birçok yerinde oldu. Fayda etmedi, fayda etmez. Bak şimdi burada kesin bir cümle kuracak Allah Teala. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ O gün fayda vermez. Hiçbir fayda vermez. لَا يَنْفَعُ مَالٌ Sizin malınız o gün hiçbir fayda vermez. Hocam bu insanlar niye koşturuyor o zaman madem o gün fayda vermeyecek? Kardeşler bu insanlar geçici olan yaşamı kalıcı olan yaşama tercih ettiği için bu kadar kaptırmış kendine. Bu kadar koşturuyor. Biz de dikkat ediyoruz. Biz de çalışıyoruz. Biz de helal kazanmak için ticaretle uğraşıyoruz. Ancak kalıcı olan önceliğimizdir. Ezan okunduğu anda biliyoruz ki 2-3 saatlik bir vakit var. Bu 2-3 saat içinde içtima saatine gitmem gerekiyor. Başkomutan beni çağırdı. Allah Teala beni çağırdı. Biz de çalışıyoruz ama içtima saatlerini kaçırmıyoruz. Bir Müslüman ki mala düşkünlüğü sebebiyle her ezan vaktinde kendisine yapılan içtima davetini kaçırırsa bu Müslüman dengeyi kaybetmiş demektir. Geçici olanı kalıcı olan tercih etmiş demektir. Aklı zayıf Müslüman demektir bu. Hadis-i şeriflerde aklı zayıf insanlardan bahseder Resulullah Aleyhisselam. Aklı zayıf. Kim o? Dünyasını ahiretine tercih eden. Bu dünya bir sınav salonu, bir imtihan salonu. İstediğin kadar mal biriktir, kabrine kadarını koyabileceksin. Sen Kanuni Sultan Süleyman'ı işitmedin mi? O dünyanın yarısına hakim olan sultanımız. Allah ondan razı olsun. Ne diyor? Beni cenazemi mezarlığa götürürken tabuttan bir elimi dışarıya çıkartsınlar. Bak padişahtaki ince akla bak. Tabuttan bir elimi dışarıya çıkartsınlar ki insanlar görsün. Çıplak gidiyorum. Elimde hiçbir şey yok. Ne servetim, ne malım, ne cihangirliğim, ne dünyaya hüküm sürmem. Elimde hiçbir şey yok. Allah Teala Hazretleri diyor ki, مَالٌ لَا يَنْفَعُ مَالٌ O gün size malınız fayda vermez. Resulullah Aleyhisselam nasıl anlatıyor bu ayet-i kerimeyi? Kişi öldüğü zaman üç şey onu kabrine kadar takip eder. İkisi geri döner, bir tanesi kabirde onunla kalır. Bir, malı onu kabrine kadar takip eder. Malının bir kısmını verdiği çocuklar, malının bir kısmını dağıttığı akrabaları nereye kadar geliyor? Kabrine kadar geliyor. İki, akrabası ve komşuları kabrine kadar onu takip eder. Üç, ameli, yaptığı işler, yaptığı fiiller, iyi veya kötü işler kabrine kadar onu takip eder. Ama bunlardan iki tanesi geri döner. Bir tanesi kalıcıdır. Geri dönen nedir? Malı geri döner. Çocuklarla beraber, dağıttığı akrabayla beraber, mirasını dağıttığı insanlarla beraber malı geri döner. Elinde bir şey kalmaz malından. İki, evlatları geri döner. Siz hiç gördünüz mü baba aşığı bir adam? Ben babama aşığım. Baba sevdalısıyım ben. Babam ölse de evimde yaşatmaya devam edeceğim. Onun ölüsü benim evimde kalacak. Mumyalayacağım babamı. Duydunuz mu böyle bir adam? Olur mu? İstediğin kadar babana düşkün ol. İstediğin kadar sev. Kainatta Allah Teala'nın yarattığı kural budur. Beden çürür. Ruh denilen mekanizma, elektrik bedeni terk ettiği anda bu beden çürümek zorundadır. Bu beden çürüdüğü zaman seni kabre kim koyar? En sevdiklerin koyar. Faydası var mı? Çok seviyorsan gel benimle kabirde hesap ver. Yardımcı ol bana. Kabirde bana münker nekir gelecek. Ellerinde topuzlarla beraber bana hesap soracaklar. Resulullah Aleyhisselam o anı anlatıyor bize hadis-i şeriflerinde. Münker ve nekir kabirdeki insanlara sual sorduğu zaman namaz sualine doğru cevap veremezse münker ve nekir ellerindeki topuzlarla ona öyle bir vururlar ki insanlar ve cinler hariç onun feryadını bütün mahlukat işitir. Karıncalar, kuşlar, böcekler, yılanlar, bütün mahlukat, insanların ve cinlerin dışındaki hepsi bu feryadımızı işitecek. Allah bize göstermesin. Amin. Bak ne kaldı bizimle beraber? Amel kaldı. Ana baba gitti. Onlar geride. Çocuğun seni çok seviyordu. Aşıktınız. Her hafta beraber halı sahada top oynuyordunuz. Evde PlayStation'da PES oynuyordunuz. Gitti. Çocuk evde şimdi. PlayStation'a devam ediyor. Sen burada PlayStation oynarsın artık. Kabirde güzel PlayStation yaparlar. Hesap vermeye kalkacaksın kardeşim. Hesap. La yenfa'u malun. Malın orada hiçbir faydası olmaz. Ayet devam ediyor. Ve la benun. Evlatların da orada hiçbir faydası olmaz. Mahşer gününe gittiğimizde ne malımız bizim karşımıza çıkacak, ne de evlatlarımız karşımıza çıkacak. Evlatlar da babacığım dur ben seni kurtaracağım babacığım dur bekle baba diyen evlat var mı? Evlat bizi tanımayacak. Evlat anasını tanımayacak. Korkudan, titremekten kendisinden başka hiçbir şeyi düşünemeyecek. Hanımımı çok seviyordum, çocuğumu çok seviyordum düşünemeyecek. Neden? Cehennem nara atıyor. Cehennem insan arıyor. Cennet insan aradığı gibi cehennem de insan arıyor kardeşler. O cehennem boşuna yaratılmadı. İnsanlığın ve cinlerin büyük bir kısmı cehennemle dolacaktır. Cehenneme gidecektir. Allah Teala Hazretleri ne buyurdu? İnsanların ve cinlerin büyük bir kısmını cehennem için yarattım. Bu ayet ne anlama geliyor? Cebriye fırkası bu ayeti şu anlama getirir. Bakın Allah burada diyor ki büyük bir kısmını cehennem için yarattım demek ki zorlamış. Bazılarını iyi amel etse de kötü amel etse de cehenneme zorla atacak. Dolayısıyla bizim amel etmemize gerek yoktur. Ne namaz kılalım, ne oruç tutalım, ne zekat verelim. Madem cehennem birileri içinse, bu batıl bir fırkadır, sapık bir fırkadır. Allah cebriye yapan, zorlayan bir ilah değildir. Allah bize seçim şansını vermiştir. Bu akşam sohbete gelirken bir tokat yedim mi? Burada 100 tane gençsiniz. Aranızda sohbete gelmeden önce ihtiyar halinde kalan, tokat yiyip buraya gelen var mı? Yok. Allah Teala Hazretleri, ilim öğrenmek zorundasın kulum. Çabuk sohbete git deyip sırtımdan bir tane tokat vurmuyor. Bir tane melek görevlendirmiyor kardeşim. Seçim yaptın sen. Sen bir seçim yaptın. Bir arkadaşın geldi dedi ki ya bir ilim meclisi var. Orada İslam'a dair birkaç şey öğrenelim. Gelir misin? İşte bu köşe başı demektir. Bu davet sana geldiği anda köşe başına geldin. Ya evet diyeceksin sağcılardan olacaksın. Ya hayır diyeceksin solculardan olacaksın. Davete gitmeyeceksin. Davete gitmeyenler nefsine tabi olmuş demektir. Davete gidenler alimlere, sahabeye, Resulullah'a, Allah'a tabi olmuş demektir. Davete gidenler Allah'a tabi olmuş demektir. Şu halde siz bir seçim yaptınız. İlim öğrenmek için tercihinizi yaptınız ve buraya geldiniz. Gelmeseydin cehenneme giderdin. Gelmeseydin ilimsiz yaşardın, bilgi sahibi olamazdın, öğrenemezdin. Öğrenemeyen insan silahsız asker gibidir. Silahsız asker türlü silahlı şeytanın karşısında ne yapabilir kardeşler? Ne yapabilir? Dolayısıyla öyle dehşetli bir gün ki çocuk bile senden kaçacak. Cehennemin kükremesiyle, Kur'an'ın deyimiyle anlatalım. Bir adam cehennemin karşısına gelecek ve şöyle diyecek. Ya Rabbi beni buraya atma, anneme at. Dünyada eviniz yansa, evin yanması esnasında bir hamle şansınız olsa ne yaparsın? Babayı kurtarayım, anneyi kurtarayım, kardeşimi dışarıya atayım. Faydalı olmam lazım, ben insanım. Benden önce aile efradımı çıkartmam lazım. Der misiniz? Dersiniz. Dünya kafasıyla, dünya ateşiyle akrabayı taallukatını dışarıya çıkartmaya çalışırsın. Bu nasıl bir ateş ki? Bu ne dehşetli bir yer ki? İnsan onu görüyor ve diyor ki ya Rabbi beni burada yakma, annemi yak. İşte dünya ateşiyle ahiret ateşi böyle bir ateştir. Resulullah Aleyhisselam'ın matematiksel hesabıyla ortaya koyalım. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dünya ateşi cehennem ateşinin 70 derece söndürülmüş halidir. Burada gördüğümüz ateş 70 derece cehennem ateşinden daha hafifmiş. Sahabe dedi ki ya Allah Resulü ahirette sadece buradaki ateş bile olsa azap olarak yetmez miydi? Buradaki ateş bile çok dehşetli. Çok dehşetli. Bu dünyada bir adamın en kötü ölüm şekli yanarak ölmektir, boğularak ölmektir. Alimler kararsız kalmışlardır. Yanarak mı daha tehlikeli, boğularak mı daha tehlikeli? Bir kısım alimler şöyle demişlerdir. Yanarak ölmek daha tehlikeli çünkü hadis-i şerif var. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki kimse kimseyi yakarak öldürmesin. Hiçbir hayvanı yakarak öldürmeyin. Çünkü yakarak azap etmek sadece Allah'a mahsustur. Hadis-i şeriftir. Dolayısıyla bir insanı ateşe atıp öldürmek Allah'a ortak koşmak demektir. Zalimliğin en üst seviyesi. Günümüzde hayvanları diri diri ateşe atan insanlar var. İnsanları diri diri ateşe atan insanlar da var. IŞİD denilen bir terör örgütü var şimdi. Müslüman olduğunu iddia ediyor. İngilizlerle, Yahudilerle, Amerikalılarla işbirliği halinde İslam'ı nasıl dünyaya kötü gösterebiliriz? Plan bu. Kafasında şüphe oluşmuş, soru işareti oluşmuş Hristiyan insanların İslam'ı seçenekler arasında çıkartmasından, seçenekler arasından çıkartmasına nasıl vesile olabiliriz, nasıl kötüleyebiliriz İslam'ı diyerek böyle bir örgüt oluşturmuşlar. Bu örgüt ne yapıyor? Kafa kesiyor, insanları canlı canlı öldürüyor, insanları binaların tepelerinden aşağı atıyor, en son sapkınlığı da canlı canlı yakmışlar bir tanesini. Canlı canlı insan yakmışlar. Hadis-i şerifte ne buyurdu Resulullah? Bunlara gitseniz desiniz ki hadis ilmine nasıl bakarsınız? Resulullah'a muhabbetiniz nasıl? Biz hadis Müslümanıyız. Hadis ne derse onu yaparız. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki ateşle azap etmek Allah'a mahsustur. Sen hangi peygamberin hadislerine tabisin? Sen hangi peygambere tabi olduğunu iddia ediyorsun? Sen nasıl bu adamı canlı canlı yakıyorsun? Bir de öldürmüyorlar. Canlı canlı yakıyor. Eline de benzin şişesini veriyor ki bak ateş benzin şişesini kendi üstüne daha fazla koy. Ki ateş ne kadar hızlı yanarsa o kadar çabuk ölürsün. Merhametliyiz biz. Bak merhametliyiz biz. Allah bu kitapsızları, bu ümmeti bu kitapsızlardan kurtarsın. Amin. Amin. Çok zarar verdiler İslam'a. Çok zarar verdiler. Yahudi, Hristiyan bunlar kadar zarar veremez. Dolayısıyla kardeşler, ayetin ilk kısmı o günde bize hiçbir şeyin faydalı olmayacağını söylüyor. Ayetin ikinci kısmında Allah Teala bizden bir tek şey istiyor. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Ancak o gün Allah sizden selim kalp ister. Ne istiyormuş Allah Teala bizden? Kalbi selim, Kur'an'ın deyimiyle. Bir kalbin, elhamdülillah, selim, selim kalp. Allah bizden bir şey istiyor o gün. Bak, mal istemiyor, çok evlat istemiyor, şöhret istemiyor. Bir tek şey istiyor, selim kalp. Ben sana tertemiz bir şey verdim. Seni dünyaya tertemiz bir ruhla ve tertemiz bir kalple getirdim. Ve sana akıl verdim. Bu kalbi temiz tutman için akıl verdim. Elbiselerine gösterdiğin özeni bu kalbine de göstermek zorundasın. Bu ruhuna da göstermek zorundasın dedim. Ve aklı, kalbi ve ruhu nasıl şekillendirebileceğine dair sana kitap indirdim. Sana peygamberler verdim. 124 bin tane peygamber verdim. Ve sen bunları dinlemedin, bu kalbi kirlettin. Benim istediğim gibi yaşamadın, nefsinin ve şeytanın istediği gibi yaşadın. İmamların hep sapıklar oldu, hep bozuklar oldu. Bozuk imamlara tabi oldun ve bu kalbi kirlettin. Selim kalp istedim, sen bana kirli kalp getirdin. Derse Allah bize, biz ne cevap vereceğiz? Biz ne cevap vereceğiz? Efendiler, bu kalbi temiz aldık, bu emaneti bize temiz verdiler. Bu emaneti kirli götürmek demek, ihanet demektir. Allah'ın peygamberinden bunu teyit edeyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Münafığın alameti üçtür. Yalan söyler, sözünde durmaz, emanete ihanet eder. Allah'ımızın bize verdiği en önemli emanetlerden bir tanesindedir. Kalp, ruh, akıl. Bunların tamamı temiz olarak dünyaya gelmiştir. Şimdi temiz olarak bir emanet veriyor ve sen bu emaneti kirli olarak götürüyorsun. Allah sana ne der? Yakınlaştırayım, bir örnekle yakınlaştırayım. Arkadaşının üstünde çok güzel bir gömlek gördüm. Kardeşim dedim, şunu bir ver hafta sonu arkadaşlara hava atayım ya. Pazar günü, cumartesi günü bir giyeyim bu gömleği. Ben sana pazartesi günü getireceğim, söz. Bir davetimiz var, çok hoşuma gitti gömleği. Tamam kardeşim, al. Kankiyiz biz ya, arkadaşız biz. Dedi, sana o güzelim gömleği, gıcır gıcır gömleği verdi. Sen de gittin davete. Orada çay içerken üstüne döküldü. Burada yemek yerken üstüne döküldü. Açık büfe gözler döndü. Besmelesiz sol elle yerken çikolatalar üstüne döküldü. Gömlek oldu leş. Arkadaşına geri gittin pazartesi günü. Kardeşim gömleğin. Bizde yamuk olmaz. Bak tek parça halinde. Yırtık yok, sökük yok. Dedin gömleği verdin. Gömlek leş. Kir ve pislik içinde. Bu adamın sana bakışı ne olur? Bu adam sana emaneten verdiği bu şeyden razı olur mu? Senden razı olur mu bu adam? Olmaz, ihanet ettin. Gömleği temiz mi aldın, kirli mi aldın? Sorun bu. Gömleği temiz aldıysan temiz götüreceksin. Temiz götürmeyen adam münafıklıktan bir şubeyi kalbine almış demektir kardeşler. Şu halde Allah Teala bu gönül denilen, kalp denilen gömleği bize temiz olarak verdiyse bu gömleği temiz olarak götürmek bize farz-ı ayındır. Temizleyeceğiz. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu'ya tertemiz bir gömlek getireceğiz inşallah. Dikkat buyurun. Selim kalp istiyorum diyor. Selim kalp. Güzelliğiniz, dış görünüşünüz, şöhretiniz, kuvvetiniz. Ben spor salonuna gittim hocam. Her akşam haftanın 4 günü spor salonundayım ben. Fiziğime çok dikkat ederim. Ahirette bunun bir kıymeti yok. Ahirette aldığın madalyaların, derecelerin bir kıymeti yok. Selim kalp istiyorum. Bir kalbin selim diyor. Bakın Allah'ın istediği selim kalbi bir örnekle yakınlaştıracağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Askere gittin. Harp var, savaş var. Temsille anlatalım, daha iyi anlayacağız inşallah. Kumandan sana dedi, evladım, karşı cepheye sızman gerekiyor. Onların elbiselerini giyeceksin, karşı cepheye sızacaksın ve onların haritasını alacaksın. Bir bölgenin haritası bize lazım, haritanın orada olduğunu biliyoruz ama nerede? Haritayı bilmemiz lazım ki bu haritaya göre strateji yapacağız ve düşmana saldıracağız. Sen casusumsun evladım dedi, görev verdi. İslamiyet'e göre harpte hile caizdir, helaldir. Casus olarak karşı tarafa gideceksin. Komutanın verdiği görev ne? Haritayı alıp bu tarafa getirmek. Sen de karşı tarafa gittin. Haritayı almadın, 10 tane düşman askerini öldürdün ve komutana geri döndün. Şimdi komutanın görevini, sana verdiği görevi yerine getirmiş sayıldın mı, sayılmadın mı? Görev neydi? Haritayı al, buraya getir. Strateji yapacağız. Plan yapacağız. Saldırı planı. Sen ne yaptın? Haritayı almak bir tarafa. Gittin orada 10 tane asker öldürdün. Ve dikkat çektin. Karşı tarafın sana hamle yapacağı konusunda dikkat çektin. Şimdi bu adamdan komutan ne istedi? Bu adamın vazifesi neydi? Bu adamın tek bir vazifesi vardı. Haritayı götürmek. Bir harita götürmek. Ama hocam 10 tane asker öldürdü. Bu çok kıymetli bir şey değil midir? Hayır. Kıymetli olan tek şey Allah'ın dediğidir. Allah'ın dediğinin dışında yaptığımız hiçbir şey kıymetli değildir. Bakır Edison'a ampulü buldu adam. Işığı buldu, elektriği buldu. Allah'ın dediği bir şey mi bu? Allah'ın emrettiği bir şey mi? Hayır. Allah'ın emrettiği bir şey var. Beni tanıyacaksın. Sana bu ampulü verme konusunda ilmi, bilgiyi, aklı ben verdim. Gözlerini ben çalıştırdım. Edison'un gözleri olmasaydı bulabilir miydi bunu? Basit bir ölçü. Bak aklı olmasaydı demiyorum, ruhu olmasaydı demiyorum. Ruhu olmasaydı zaten ölü olurdu. Edison'a Allah göz vermeseydi bu ampulü icat edebilir miydi? Edemezdi. Şu halde bu gözleri, bu aklı, bu ilmi ve bu araştırma kabiliyetini sana kim verdi? Bunu araştırmak zorundasın. Bundan dolayı son nefesinde şöyle diyor. Bütün insanlığa faydalı birçok şey buldum ama kendime faydalı olacak olan şeyi bulamadım. Dini bulamadım. Neden? Fırsat bulamamış. O insana şu iyiliği yapayım, bu insana şu faydayı sağlayayım, şu teknolojiyi yapayım, bütün dünya benden bahsetsin, çok gelirim iyi olsun, ülkelerin devlet liderleri beni çağırsınlar, ayakta karşılaşsınlar. Ama ahiret, bütün latifeler, bütün övgüler kısa yaşam için, geçici yaşam için. Sonsuz yaşamda ne yapacaksın? Bunun için çalışman gerekmiyor mu biraz? Bunun için bir araştırma yapman gerekmiyor mu? İşte çok önemli şeyleri buluyorsun. Ama en önemli şey olan ahiret alemi hakkındaki bilgiyi ve ilmi araştırmıyorsun, koşturmuyorsun, kitap okumuyorsun, sohbet meclislerine gitmiyorsun, ilim dinlemiyorsun. Dinlemediğin zaman ne oluyor? Cahil kalıyorsun, okuma yazma bilmiyorsun, İslam'ı bilmiyorsun. Adam soruyor ya böyle bir hadis-i şerif varmış kardeşim, bilgin var mı? Ben hiç duymadım diyorsun. Resulullah Aleyhisselam böyle yapmış, haberin var mı? Bilmiyorum. Ateist geliyor, Allah Resulü Aleyhisselam'a küfrediyor, alay ediyor, aşağılıyor. Sen diyorsun ki ya acaba doğru mu? Bilmiyorsun. Onun hakkındaki o meseleyi bilmiyorsun. Bilmediğinden dolayı savunamıyorsun. Peygamberini savunamıyorsun. Böyle bir rezalet olabilir mi? Karşı komşun gelmiş senin baban hakkında aşağılayıcı tabirler kullanıyor. Karşı komşun. Hemen ne yaparsın? Hop! Ne diyorsun sen ya? O benim babam. Babam böyle bir şey yapmaz. Neden? Babanı tanıyorsun. Ama babandan çok daha kıymetli olan, sana sonsuz yaşamını kurtarmak için bir din getiren, bir kitap getiren peygamberini tanımıyorsun. Tanımadığın için savunmasızsın, korumasızsın. Şu halde asker 10 tane insanı öldürmüş olsa bile komutanının dediği şeyi yapmadı. Askerin görevi haritayı getirmekti. Kardeşler, biz Müslümanlar Allah'ın askeriyiz. Hepimiz Hizbullah'ız. Kur'an'da iki tip insan vardır. Üle iki hizbü şeytan, onlar şeytanın askerleridir. Üle iki Hizbullah, onlar Allah'ın askerleridir. Biz Müslümanların tamamı kimin askeriyiz? Allah'ın askeriyiz. Allah bizden bir şey istiyor. Bir kalbin selim. Selim kalp istiyor, temiz kalp istiyor. Ama hocam bugün herkes iddia ediyor ki benim kalbim temiz, benim kalbim temiz. Kardeşler, bu büyük bir palavradır. Bu bir aldatmacadır. Bu bir el çabukluğudur, illüzyon. Hani var ya o sahtekarlar el çabukluğu yapıyor, büyücü diye ortaya çıkıyorlar. Ama el numaralarıyla insanları aldatıyorlar. Buna illüzyon denir. Kim diyorsa ki benim kalbim temiz, hem namaz kılmıyor, vallahi o adam yalancıdır. Kim diyor benim kalbim temiz, hem kitap okumuyor, İslam ilimlerini okumuyor, yalancı. Çünkü neden okumaz bir adam İslam ilimlerini? Sıkar. İslam ilimleri o adamı sıkıyorsa senin kalbin kirli demektir. Ben boyuna okuyorum, hiç sıkılmıyorum. Benim için film seyretmek gibi, maç seyretmek gibi. Ha hafta sonu Fener'in maçını seyretmişim, ha İmam Gazali'yi okumuşum. Keyif alıyorum, ikisinden de keyif alıyorum. Neden? Kalbini temizlemeye başladığın zaman bunun için yaratıldığını anlarsın. Sen para biriktirmek için yaratılmadın. Sen havacıva yapmak için yaratılmadın. Sen BMW'lere binmek için, Mercedes'lere binmek için yaratılmadın. Sen Allah'ı tanımak için yaratıldın. Kardeşler, şu meseleyi bir idrak etsek, şu meseleyi bir anlasak. Dolayısıyla kalbinin temiz olduğunu iddia eden kardeşim, bir an için dediğinin doğru olduğunu düşünelim. Namaz kılmıyorsun, zikir yapmıyorsun, sohbete gitmiyorsun ama kalbin temiz. Bir an için kabul edelim. Bu tezini doğru olduğunu kabul edelim. Peki senin evde oturduğun bir odan var. Evinde bulunduğun, yattığın, dinlendiğin, bilgisayar kullandığın bir odan var senin. Bu odayı hayatında bir kere mi temizliyorsun? Yoksa her gün mü temizliyorsun? İstediğin kadar ince bir temizlik yap, bu oda iki gün sonra kirlenmek zorundadır. Şu halde odanı her iki günde bir yıkamak, temizlemek zorundasın. Ama kalbin bir kere temizmiş, hiç temizlemek zorunda değilsin. Öyle hep temiz olarak kalıyor. Kalbin durumu nasıldır bilir misiniz efendiler? Tıpkı üstümüzdeki kazağın, gömleğin durumu gibidir. Bir gömleği bir ay giyen yeğeniniz var mı aranızda? Bir ay aynı gömleği. Suriyeliler giyiyor. 3 aydır, 5 aydır aynı gömleği giyiyor. Pislik içinde görüyorsunuz. Temiz olarak kalabilir mi? Kalamaz. Kalamaz. Tabiata aykırı. Fizik kurallarına aykırı. Toz geliyor, toprak geliyor, rüzgar esiyor. Şu halde hem kalbini temizleyici olan fiilleri yerine getirmeyeceksin, hem de kalbinin devamlı olarak temiz kaldığını iddia edeceksin. Bu nasıl bir iş? Arabanız yok mu sizin? Buradaki kardeşlerin çoğunun arabası var. Siz bir yıl boyunca arabasını yıkamayan adam gördünüz mü? Bir sene boyunca arabasını yıkamayan adam haberlere çıkar. Ama arabası 5. sınıf bir arabaysa, bir kartal, bir Anadolu tarzı, eski, yıkamaz, normaldir. Ama biraz alımlı, güzel bir arabaysa, orta sınıf bir arabaysa bile bu adam bu arabayı en az 2 haftada bir, ayda bir yıkar. Bir erkek için arabayı yıkamak çok lezzetli, çok keyifli bir şeydir. Kadın için makyaj ne kadar keyifliyse, erkek için arabasını yıkamak bu kadar keyiflidir. Eskilerin ceddimiz Osmanlı'nın atına tımar yapması gibi. Her cuma atlarını tımar ederlerdi. Komşularına hava atarak, benim atım böyle, benim atım şöyle, bak nasıl tımar ediyorsun derlerdi. Araba yıkamak gibi keyif veriyor. Şimdi, arabanı yıkamayacaksın. Bir yıl boyunca arabanı yıkamayacaksın ama araban temiz olarak kalmaya devam edecek. Mümkün mü? Namümkün. Namümkün. Akıl işi değil. Temizlemek ve yıkamak zorundasın. Şu halde bu kalbini de araban gibi, elbisen gibi, gömleğin gibi, evin ve odan gibi her gün be her gün temizlemek ve yıkamak zorundasın. Hocam, evi, odayı, arabayı deterjanlarla yıkıyoruz. Sularla yıkıyoruz. Su ve deterjan olmazsa mümkün değil, yıkayamazsın. Sohbete geliyor kardeşim. Diyorlar ki kardeşim nereye gidiyorsun? Ne dedik ayette? Hizbu şeytan, şeytanın askerleri. Yoldan çevirmeye çalışıyor. Hem sohbete gitmez, hem namaz kılmaz, hem ilme düşman. Daha kötüsü ilim öğrenmeye gitmek isteyeni yoldan çevirmeye çalışıyor. Kardeşim nereye gidiyorsun diyor. Kardeş diyor ki sohbete gidiyorum diyor. Bak diyor oraya gitme, beynini yıkarlar. Senin orada beynini yıkarlar. Uzay filmi mi bu ya? Star Trek mi bu ya? Ne yıkarlar beynini? Bir adam size derse ki oraya gitme, beynini yıkarlar, siz ona soru sorun. Soruya soruyla cevap verin. Kardeşim bir şey yıkanırsa nasıl olur? Kötü mü olur, güzel mi olur? Güzel olur, su güzelleştirir. Bir şey yıkanırsa temiz olur. İnsanlar temizi sever, kirliyi sevmezler. Şu halde beynin mi yıkanacak? Yıkansın, ayetle yıkansın, hadisle yıkansın. Senin sapkın felsefelerinle yıkanacağına, benim Allah'ımın ayetleriyle, peygamberimin hadisleriyle yıkansın. Alimlerimin sözleriyle yıkansın. Yıkanmasını istiyorum. Çünkü bir şey yıkandığı zaman temizlenir, güzelleşir. Allah-u Teala kirli beyin sahiplerinden etmesin bizi. Amin. Amin. Şimdi kardeşler, Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam bize günahı tarif ediyor. Kalbimiz kirli mi, temiz mi? Anlamaya çalışıyoruz. Nasıl anlayacağız? Gelin peygamberimize bakalım. Kalbi en temiz insan Muhammed Aleyhisselam'dır. Kim iddia ederse daha temiz kalpli olduğunu yalancıdır. Şimdi çok sağlam Müslüman olduğunu iddia eden, alim olduğunu iddia eden bir sürü sapkın adam var. Şeyhim, mürşidim deyip kadınların elini tutup biat alan insanlar var şimdi. Bunlar kalplerinin temiz olduğunu iddia ediyor. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam hiçbir kadının elini tutmamıştır. Peygamber olmasına rağmen. Sen nasıl bir şeyhsin, nasıl bir alimsin, nasıl bir mürşitsin ki kadın eli tutuyorsun ve ona fayda sağladığını iddia ediyorsun. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Günah kalbini tırmalayıp başkasının muttali olmasını istemediğin her şeydir. Bak günahı tarif ediyor hadis-i şerifte. Günah neymiş? Kalbini tırmalar. Günahın en önemli özelliği bu. Hepimiz gün içinde bazı günahlar işliyoruz. Bazen bilerek, bazen bilmeyerek gaflet esnasında. Bu günah esnasında, bu günahı işlerken işaret şu, kalbin temiz mi kirli mi? Kalbinde tırmalama var mı? Tırmalama. Tırmalamayı nasıl anlatayım? Eline bir kedi aldın, kedi. Kedi elinin üstüne o patisini sürerken çizer, tırmalar. Bu tırmalamayı günah esnasında, Allah'ın istemediği bir fiil esnasında kalbinde hissediyor musun, hissetmiyor musun? Hissetmiyorsan sende sıkıntı var demektir. Şeytan sana morfini vermiş demektir. Kardeş, hani şimdi hastanede yatan insanlar var, evlerinde şu anda yatan insanlar var. Morfinsiz yaşayamayan insanlar var. Bu adamların nedir durumu? Ağrısı sızısı aşırı olduğu için ilaç kafi gelmiyor, iğne kafi gelmiyor. Buna morfin vurulmak zorunda. Uyuşturucunun en kuvvetlisi. Allah-u Teala bütün hastalarımıza şifa versin. Amin. Amin. İnliyorlar. İnliyorlar kanser hastaları şu anda. Şimdi bu hastaya, bu ağır hastaya morfini vurduğunuz zaman bu hastaya dokunuyorsunuz, hissetmiyor. Dürtüyorsunuz, hissetmiyor, sallıyorsunuz. Uyanamıyor. Neden? Morfin yemiş, uyuşturucu yemiş. Bütün bedeni uyuşukluk halinde. Susuzluğunu hissetmiyor, açlığını hissetmiyor. Neden? Morfinin şiddetinden. Şeytan bir adamın kalbine morfini vurmuşsa, bu adam günah işlediği anda tırmalanma hissetmez. Kalbinde bir tırmalama ifadesi hissetmez, bir acı hissetmez, bir titreme hissetmez. Morfini yemişsin kardeşim. Artık o günaha alışmışsın. Şeytan seni o günaha alıştırmış. Kalbin kirli. Kalbinde biraz temizlik olanlar, kalbini temizlemeye başlayanlar, o güzel amelleri işleyenler titreme hissederler. Mesela dükkanda oturuyorsun, yabancı bir kadın sana elini uzattı. Kadın sana elini uzattı. İslamiyet'te nikahın düşen bir kadına elini uzatabilir misin? Haramdır. Allah'ın peygamberi uzatmadı sallallahu aleyhi ve sellem. onun ayağının toza etmeyecek, biz de uzatamayız. Sen de boşluğuna geldi. Dedin ki yahu şimdi kadın çanta alacak benden bu kadar. Kalbini kırmayayım şimdi. Dindar gibi görünmeyeyim. Dindar gibi görünürsem, kalbini kırarsam çanta almaktan vazgeçebilir. 100 çanta satacağım, 1500 lira para alacağım ya. Bu seferlik tutayım elini. Dünya menfaati ahireti gölgeledi. Dünyayı, geçici olanı kalıcı olana tercih ettin. Kardeş, önceliklerini kontrol et. Elini uzattın. Elini uzattığın anda burada çarpıntı. Aşırı çarpıntı, normalden fazla. Mesela halı sahaya gittin, elbiseni değiştirdin, kalpteki çarpıntı normal. Ama halı sahada ısınmaya başladığın anda kalbindeki çarpıntı çok daha seri olmaya başlar. Kan pompalaması daha fazla artar. Günah işleme eğiliminde olduğun anda, kadına elini uzattığın anda kalpteki çarpıntı artmaya başlar. Bu olmuyorsa, sende bu çarpıntı artmıyorsa ve bir tırmalama hissetmiyorsan kalbin çok kirli kardeşim demektir. Çok kirli. Hocam nasıl temizleyeceğiz? Tamam, tespiti yaptın da tedaviyi de söyle. Kardeşler, tedaviyi Allah Teala söylesin. Yaratıcımız bizden daha iyi bilir. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an'da, A'la Suresi, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Muhakkak kurtuluşa erdi, felah buldu. قَدْ اَفْلَحَ, felah buldu. مَنْ تَزَكَّى, temizlenenler felah buldu. Hocam, ayetin bu kısmında, bu ayette biz anladık. Temizlenmek zorunda olduğumuzu anladık. Felah buldu diyor çünkü. Devamı. Nasıl temizleneceğiz? وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Allah'ın ismini zikredenler ve namaz kılanlar. Bizi ne temizlermiş? Kardeşler, bu selim kalp nasıl olacakmış? Bir, Allah'ın ismini zikredeceğiz. İki, namaz kılacağız. Namaz kılacağız. Hocam, birini yapsak birini yapmasak olur mu? Olmaz. Neye benzer? Sabah yemeği yedin, öğle ve akşam yemedin. Olur mu? Olur dersen bir dene. Görelim bakalım. Bir dene. Esnaf arkadaşıma dedim ki kardeşim ben günde iki öğün yerim. Aşağı yukarı 15-20 yıldır böyle alıştırdım kendimi. Rabbime hamdolsun sabah 10'da yerim, akşam 7'de yerim. Sünnet olan iki öğündür. Çok şükür alıştırdım kendimi. Dedim. Şöyle dedi. Nasıl olur ya? Sanki aç kalıyoruz ya. Yani sanki hiç yemedim, hiç yemem demişim gibi. Esnaftan öyle bir tepki geldi ki nasıl olur, nasıl yaşıyorsun hocam ya? Sübhanallah, bir öğün eksiltiyoruz ya. Üç öğün develer yer. Müslüman iki öğün yer. İki öğün yer. Sahabeden böyle gördük, Resulullah'tan böyle gördük. Bunu yapmaya çalışacaksın. Ama adam anormal bir şeymiş gibi, sanki hiç yememiş gibi, sanki hiç yememişim gibi anormal bir tepki veriyor. Çünkü garip geliyor. Çünkü Resulullah'ı tanımıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde sabah yemeği yiyorsun, öğle ve akşam yemiyorsun. Bu anormal bir durum. Zikrediyorsun, namaz kılmıyorsun. Anormal bir durum. Namaz kılıyorsun, zikir yapmıyorsun. Anormal bir durum. Eksik var. Eksik var. Anahtarın dişlerini tamamlaman lazım. Şimdi senin evine girecek anahtarın olsa, o anahtarın 6 tane dişlisi olsa, dişlilerden bir tanesini kırsan. Bir tanesi. Bak 5 tanesi duruyor ha. Bir dişliyi kırsan o anahtar kapıyı açar mı? Açmaz. Açmaz. Bu gönül denen kapının açılabilmesi için dişlerin tamamının yerinde olması lazım. Allah Teala Hazretleri iki tane dişi söyledi. Bir, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, Allah'ın ismini tesbih et. Zikir yap. فَصَلَّ, namaz kıl. Bu ikisi olduğu zaman gün be gün, an be an bu kalp temizlenmeye başlar. Tasavvufta Allah'ı zikir telkin edilir dervişe. Allah'ı zikir. Allah'ı zikrederken bir hayal kurması istenir. Nedir o hayal? Bir tefekkür. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Bir saatlik tefekkür 60 yıllık nafile ibadetten üstündür. Şimdi tefekkür nasıl olacak zikir yaparken? Tesbihi aldın, kalbine götürdün, gözlerini kapattın. Allah dediğin anda, Allah dediğin anda bir su damlası hayal edeceksin. Su damlası. Hani yağmur yağmış yahut da sabahleyin namaza giderken çiğ görüyorsun yaprakların üstünde, çiğ. Damla damla böyle durur yaprakların üstünde. Lah dediğin anda o çiğ damlası, o su damlası kalbinin üstüne damlıyor. Her Allah lafzını söylediğinde beynin bunu hayal edecek. Beynin bunu hayal etmezse çekte kalır, senette kalır. Zikirden sonra yiyeceğin baklava da kalır, pasta da kalır. Dolayısıyla odaklanamazsın. Allah böyle zikir istemiyor. Gafi zikir istemiyor. Gafi zikrin işareti nedir? Gafi zikrin işareti şudur. Bir an evvel bitse de bir sonraki işi yapsamdır. Kaç çektim? 1500. Kaç kaldı? 500. Bitse de şu bilgisayarın başına geçsem ya. Daha çocuğumu yemedim. Bu zikrin adı nedir? Gafil zikir. Allah'ı zikrediyor. Ama dili zikrediyor. Kalbi başka yerde. Aklı başka yerde. Birleşme olmamış. Birleşme olmak zorunda. Birleşme. Akıl, dil, kalp, ruh. Allah lafzını söylediği anda birleşecek. Biri başka, biri başka yerde olmayacak. Şimdi siz maça gidiyorsunuz. Aranızda fanatikler var. Maçlara gidiyorlar. Gittim maça. Tribünde var 5000 kişi. 5000 kişi ayrı ayrı şeyler söylüyor. Orada tezahürat yapacaksınız. Ama ayrı ayrı tezahüratlar yapıyor. Birleşme yok. Bu tezahürattan topçu bir şey anlar mı? Bu tezahüratı yapanlar birbirleriyle kavga yapar mı, yapmaz mı? Yapar. Niye? Çünkü tezahürat demek herkesin aynı anda aynı şeyleri söylemesi demek. Birlik olmak demektir. İslam'daki cemaat bu kadar önemlidir. Bedendeki cemaat de aynen bunun kadar önemlidir. Nedir bedendeki cemaat? Akıl, kalp, dil, ruh, sır, hafi, ahfa. Bunların tamamı Allah'ı zikrederken bir olacak. Başka yerlerde olmayacak. Bu olduğu zaman kalbe Allah'ın feyiz suyu akmaya başlar. Feyiz suyu aktıkça kalp yumuşamaya başlar, temizlenmeye başlar. Kalbin kirli olmasının bir alameti nedir? Gözyaşı dökememektir. Aranızdan birçok kardeş yıllar geçmesine rağmen gözyaşı dökmemiştir. Hocam, takımım son dakikada şampiyonluğu kaybettiğinde ben çok ağlamıştım. Bu dünya içindir, bu boş muhabbettir bu. Allah rızası için, kastım şudur. Sadece Allah rızası için. Rabbinle baş başa kaldın mı? Yatmadan önce karanlık bir odada kıbleye karşı döndün. Dizüstü oturdun. Şöyle biraz kendini düşündün. Ben nereden geldim? Ne yapıyorum? Şu andaki yaşam tarzım nasıl? Allah benden razı mı? Beni seviyor mu acaba? Bunu düşündün. Günahlarını biraz düşündün mü? Bugüne kadar nasıl günahlar işledin? Ve pişmanlık oluştu mu kalbinde? Bir hüzünlenme, bir gözyaşı. Bende hocam hiç böyle bir gözyaşı yok. Ben katı kalpli bir adamım, karizmatik bir liderim. Ben asla ağlamam. Senin kalbin kirli. Ağlayamamak demek, katı kalpli olmak demektir. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam ağladı. O her gün ağlardı. Sen nasıl ağlayamıyorsun ki? Günahsız bir insan her gün ağlıyor. Kalbi öyle bir merhametle dolu ki. Ama sen ağlayamıyorsun. Günahkar insan. Sende bir sorun yok mu? Sence sende bir sorun yok mu? Bismillahirrahmanirrahim. Hülasa, kalbin temiz mi, kirli mi nasıl anlarsın? Kalbin sahibi olan Allah Teala'ya itaat etmek, ibadet etmek kolay mı geliyor, zor mu geliyor? Olayın özeti budur. Kardeşim, namaz kılmak sana kolay mı geliyor, zor mu geliyor? Hocam, bana biraz zor geliyor, ben sünnetlerin tamamını terk ediyorum. Sadece farzı kılıyorum, Vehhabiler gibiyim hocam. Onlar sırf farzı kılar. Efendimiz Aleyhisselam'a soğukturlar. Ben o yüzden sadece farzları kılıyorum hocam, sünnetleri kılmıyorum. Neden? Niye sünnetleri kılmıyorsun? Resulullah'ın senin üzerinde hiç hakkı yok mu? Ona karşı bir hürmetin, bir sevgin yok mu? Zor geliyor hocam. Zor geliyor. Kalbin kirli. Kalbi temiz olan bir adam bırak sünnetleri terk etmeyi. Nasıl nafile kılabilirim? Bunun hesabına girer. Siz görmüyor musunuz tasavvuf ehlini, tarikat ehlini? İslamiyet'te namaz kaç vakittir? 5 vakittir. Niye bu tasavvuf ehli üstüne 5 vakit daha ekliyor? İşrak kılıyor, istihare kılıyor, duha kılıyor, teheccüd kılıyor, evvabin kılıyor, teravih kılıyor. Nedir yani bu 5 vakitin üstüne 5 vakit ekleme? Allah'ın Resulü Aleyhisselam bunları da kıldı. Bizim Peygamberimiz bunu da yaptı. Tasavvuf ne demek? Resulullah Aleyhisselam'ı en ince detaylarına kadar taklit etmek, takip etmek demektir. Bundan dolayı biz namazımıza namaz ekliyoruz. Tıpkı onun yaptığı gibi. Neden bunu yapmak zor gelmiyor peki? Kalbi temizlenmiş. Dervişin kalbi temizlendiği zaman namaz kılmak ona televizyon seyretmek gibi gelir. Aranızda var mı televizyonda film seyrederken sıkılan? Ya arkadaş ya. Çok sıkıldım ya. Yeter be. Hiç sıkılmıyorsun. Hafta sonu maç seyrederken sıkılan var mı? Takımın 2-0 galip. Sıkıldım. Yeter kapat ya. Tam aksine. Takım galip. Rakip defansta açıklar veriyor. Kontra açacaksın. Daha fazla gol atacaksın. Daha bir keyifle seyredersin. Maçı bırakmazsın. Maçı bırakmazsın. Ama namaza gelince, zikre gelince, sohbete gelince ben sıkılıyorum. Kalbin kirli kardeşim. Senin kalbin kirli. Bir an evvel çamaşır makinesine girmek zorundasın. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bir an evvel içeriye gireceksin, temizlenmeye başlayacaksın. Bulaşık makinesi demek, sohbet meclisi demektir. Bulaşık makinesine girip de temiz çıkmayan hiçbir kaşık, çatal, bıçak yoktur. İnanmıyorsanız gidin annenize sorun. Anne, sen bu bulaşık makinesine boyuna evin pis eşyalarını koyuyorsun. Boyuna içeriye koyuyorsun. Bir gün açtığın zaman bulaşık makinesini, bir tane çay kaşığının kirli çıktığını gördün mü? Anne diyecek ki hayır mümkün değil. Oraya giriyorsa, o bulaşık makinesine giriyorsa muhakkak bunların tamamı temiz olarak çıkar. Sohbet meclisi de bunun gibidir. Buraya gelen insanlar aralarından buraya gelen kardeşlerin iki tanesinin tövbesinin kabul olması vesilesiyle tamamının tövbesi kabul olur. Hadis-i şeriflerde Resulullah bu müjdeleri bize anlatıyor. Melekler diyorlar ki ya Rabbi bu kul buraya o meclisten olarak gelmedi. Merak ettiği için geldi. Ey meleklerim siz şahit olun. Ben onları diğer kullarım hürmetine affettim. Neden? Bulaşık makinesinin içine girmiş. Allah-u Teala bizi ayırmasın. Amin. Amin. Amin. Efendiler, kalbin kirli olmasının bir işareti nedir? Riya yapmaktır. Gösteriş yapmaktır. Allah için yaşamamak, insan için yaşamak. Kendimizi insanlara beğendirme gayreti. Bu gayret Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerinde gizli şirk olarak nitelendirilir. Ümmetim hakkında yıldıza tapmalarından korkmuyorum. Güneşe tapmalarından korkmuyorum. Ben ümmetim hakkında şirkten korkmuyorum. Ben ümmetim hakkında gizli şirkten korkuyorum. Gizli şirk nedir? Ey Allah'ın Resulü! Allah'tan başkası için ibadet yapmaktır. Ne demek istiyor hocam Allah Resulü Aleyhisselam? Camiye gittin. Bir baktın camide az sonra kendisinden iş isteyeceğin patron da orada. Ben şimdi bu adamdan iş isteyeceğim. Bu da hacı abi. Bu adamın beni göreceği bir yerde namaz kılmam lazım. Dedin. İçinden bu düşünce geçti. Bu düşünce nasıl bir kalpten geçer? Selim olmayan kalpten, kirli kalpten geçer. Allah rızası için yaşayan bir adam böyle düşünür mü? İster görsün ister görmesin. Ben Rabbim için geldim buraya diyeceksin. Onu katmayacaksın. Böyle düşünürsen Allah sana kapı açar, yol açar, merak etme. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız Allah hiç ummadığınız yerden size rızık kapısı açar. Ayeti bunun delilidir. Şimdi bu kalbi kirli olan, selim kalbi sahibi olmayan adam ne yaptı? Gitti patronun sağ çaprazına. Orada namaza durdu. Allahu Ekber. Bir de sesli bir tekbir aldı ki dikkat çekeyim. Allahu Ekber! Dedi. Tak herkesin dikkati. Ne oluyor kardeşim ya? Biz Hanefiler tekbirlerimizi bile kısık sesli alırız. Neden? Etrafımızdaki insanları rahatsız etmeyelim. Dua okuyor, Fatiha okuyor, Zamm-ı Sure okuyor. Karıştırmasın adam. Bir gün ikindi namazına girdim. Bir hacı abinin yanında oturduk. Hacı abi bir başladı namaz esnasında. Sanıyorum ilk sünneti kılıyorduk. Güya sessiz okuyor ama bütün cami hacı abi dinliyor. Benim de ezberim çok kuvvetlidir. Ama buna rağmen yanımda öyle sesli bir şekilde okuduğu için boyuna karıştırıyorum. Geri alıyorum, devam ediyorum. Geri alıyorum, devam ediyorum. Sübhanallah. Duaları zor bitirdim. Biter bitmez ilk sünnet. Kalktım arka tarafta köşeye bir yere geçtim. Hacı abi bana bakıyor. Böyle işaret yaptı. Hani ne ayaksın oğlum sen der gibi. Ne ayak? Sen niye benim yanımdan kaçtın? Devam et hacı abi sen devam et dedim. Ben de işaret yaptım. Devam. Gelse bana sorsa ben anlatırım ama camide ne yapayım şimdi 20 metreden adama vaaz mı vereyim? Senin yaptığın bu Hanefi mezhebine göre şöyledir, fetva budur. Senin şu anda tokatlanman lazımdır. Vaaz mı vereyim adama? Olmaz. Ne yapacağız biz bu adama? Devam kardeşim devam. Bir gün inşallah gelir sorar biz de fetvasını veririz. Her doğru her yerde söylenmez. Bu kaydı unutmayın. Doğru ama her yerde söylenmez. Bu adam o sözün adamı mı? Bu adam o sözü kaldırabilir mi? Resulullah Aleyhisselam niye buyurdu? Sizden kimse domuzun boynuna mücevher asmasın. Sübhanallah. Ne demek istiyor Allah Resulü Aleyhisselam? Sahabe de sordu. Ey Allah Resulü, domuzun boynuna mücevher asmak ne demektir? Bir kimseye haddi olmayan sözü, anlayamayacağı sözü söylemek, anlayamayacağı ilmi vermek, domuzun boynuna mücevher asmak demektir. Adam, daha ilmihal bilgileri yok adamın. Sen gidiyorsun en derin tasavvuf bilgilerini öğretmeye çalışıyorsun. Adam ilmihali bilmiyor. Gusül abdesti almasını bilmiyor. Bu adama anlayabileceği noktada öğreteceksin. İlk kapıdan gireceksin. Mızrakla ilmihali. Mızrakla ilmihalini öğrenen bir adam, başka hiçbir kitap okumasa, bak, sadece dünyada bir tane kitap okumuş. Mızrakla ilmihali, Ceddimiz Osmanlı, 600 yıl bütün medreselerde, dergahlarda ilk okuttuğu kitaptır. Mızrakla ilmihali. Bir adam bu kitabı okusa, dinin asgarisini bilir ve bunu yaşarsa cennete gider. Allah'ın izniyle kurtulur. Dinin detaylarını bilmiyor. Bu asgari demektir. Bilmek zorunda olduğumuz farz-ı ayın bilgiler, ilmihal bilgileri. Buna dikkat edin. Bir adam İslam'a ısındığı zaman, bana bir kitap tavsiyesi yap dediği zaman ne diyeceksin? Şu romanı al kardeşim. Demeyeceksin. Bu roman al diyenler kafası çalışmayan adamlar. Olmayan şeyleri uydurmuş, uydurmuş, kelimelerle süslemiş, olmayan bir olayı yaşanmış gibi anlatıyor. Bu gerçek değil. Bu bir hikaye. Ortada gerçek bir olay var. Bilmekle yükümlü olduğumuz olaylar var. Gusül abdesti nedir? Teyemmüm nedir? Abdest nedir? Namazı bozan şeyler nedir? Zekat nedir? Bunların hepsini bilmen lazım. Hayız nedir? Evleneceksin. Yarın öbür gün evleneceksin. Evlendiğin kadın sana dedi ki, şu anda hayız halindeyim. Cima yapamayız. Sen ne diyeceksin? O ne demek ya? Nedir o ya? Kardeşim bugün bizim ilk gecemiz. Zifaf gecemiz bizim. Ne demek? Hayız ne demek ya? Dersen ne olur? Sana derler ki sen nasıl Müslümansın kardeşim? Hayız ilmini bilmeyen adamın nikahı olur mu? Kadınların her ay başından geçen sıkıntılı bir durum vardır. Bedenlerindeki pis kanı Allah Teala dışarıya attırır. Erkeklerdeki cünüplük gibidir. Onlarda sıkıntı verir. Bedene sıkıntı ve rahatsızlık verir. Kuvvetsizleşirler. Bitkinleşirler. Bir hafta 10 gün arası değişir kadınlarda. Şimdi erkek evleniyor ve kadındaki bir durumu bilmiyor. Hayız halindeyken bir kadınla ilişkiye girse ne olur? Haram işlemiş olursun. Haram işlemiş olursun. Ücret vermen lazım fakir fukaraya. Fidye vermen lazım. Ben bir yanlış yaptım ama bu yanlışı telafi sadece tövbeyle olmaz. Fidye vereceksin. Onun bir günlük yiyeceğini karşılayacaksın fakir fukaranın. İslam bunları emrediyor. Dolayısıyla bunları bilmek lazım kardeşler. Kalbi temizleme yöntemlerini bilmek lazım. Riyadan sakınmak lazım. Ahmet için, Mehmet için, Niyazi için, patron için değil, namazı Allah için kılmak lazım. Bugün kalbi en kirli olan iki tane sapkın grup vardır. İki sapık fırka. 72 sapık fırkalardan. Kimdir birisi? Şia. Şiiler. Diğeri nedir? Vehhabiler. Bu Şiiler ne der? Muta nikahı haktır. Süreli nikah. Bu nikaha kıydığı zaman bir insan şahidi olmasa bile o nikah geçerlidir. 2 saatlik, 1 saatlik fark etmez. Bu nikah kıyılabilir. Bir de şöyle diyorlar. Muta nikahı öyle bereketli bir nikahtır ki hayatında 2-3 defa yapan ne kadar fazla yaparsa Allah katında alacağı mükafat da o kadar fazla olur. Uydurmalara bak. Zinayı ne kadar fazla yaparsan Allah katındaki mükafatın o kadar fazlaymış. Bunu diyen Şii'ye şöyle deyin. Sen bu sünneti, senin hanımın, kız kardeşin bu sünneti ne kadar yapmış? Bağlılar mı bu sünneti acaba? Deyin. Bakın bakalım ne cevap verecek. Utanmaz adam. Utanmaz adam. Allah Resulü Aleyhisselam, İslam'ın ilk yıllarında geçici nikah helal idi, caiz idi. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam ne buyurdu? Allah muta nikahını ümmetime haram kılmıştır. Her kimin eli altında muta nikahlı eşi varsa boşasın. Bu hadisten dolayı ne oldu bize muta nikah? Haram oldu. Ama Şiiler ne yapıyor? Kolayına geldiği için biz o hadis-i şerifi kabul etmiyoruz. Biz böyle gördük, böyle gelmiş, böyle gider. Atalarımız böyle diyor. diyorlar ve İslam'ın içinde olmayan bir şey yapıyorlar. Dolayısıyla bunun sünnet olduğunu, bunu yapanların faziletinin artacağını söyleyen bir adamın kalbi temiz olabilir mi? Kalbi selim sahibi olabilir mi? Allah'ın karşısına temiz bir kalple gidebilir mi bu adam? Gidemez. Bu adam yalan söylüyor. Bu adam İslam'da olmayan bir şeyi, bir haramı helalmiş gibi addediyor. Herhangi bir harama helal diyen ne olur dinimizde? Mesela iki gün önce bir esnaf arkadaşım öfke anında bir söz söyledi. Hocam bu adamlara küfretmek helaldir, sevaptır hocam. Bir şeye kızmıştı, bir adama salladı ve şöyle dedi. Bu adamlara küfretmek helaldir, sevaptır. İslamiyet'te küfür caiz midir? En büyük İslam düşmanına bile küfretmek haramdır. Daha kötüsü ne? Herhangi bir harama helal dersen ne olur? Kafir olursun. Kafirler Yahudi ve Hristiyanlar gibi ebedi olarak ateştedir. Dolayısıyla bu Şia'nın tehlikesi ne? Şia'nın en büyük tehlikesi harama helal demeleri. Mutalikahı başlı başına bir rezalet. Kirli kalp, Vehhabiler de aynıdır. Bunlar da mürahiler, riyakarlar, kirli kalpleri vardır. Bunlar tasavvuf edinen müşrik derler. Dünyada ne kadar mutasavvuf varsa hepsine müşrik derler. Bunlar şirk koşuyor. Alimlere tabi oluyorlar, velilere, mürşitlere, şeylere tabi oluyorlar. Bunların hepsi müşrik. İnsanları çok seviyorlar. Mürşitlerini çok seviyorlar. Biat ediyorlar. Onlara sarılıyorlar, ellerini öpüyorlar. Diyorlar ve dünyadaki Müslümanları şirkle itham ediyorlar. Şimdi geçen gün bir video seyrettim. Bir kardeşim bir video yollamış. Vehhabilerin bir tane Firavun'un kralı vardı. Firavun'un torunu, kral. Öldü gitti. Şimdi yeni bir kral geldi ya, o kralla beraber prensler başsağlığına gelmesi lazımmış halkın. Vehhabi halk bunlara başsağlığına geliyor. Ne yapıyor başsağlığında? O prenslerin ayakta durması lazım. Vehhabi halk da gelecek, onlara müsafaha yapacak. Başınız sağ olsun, başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Müsafaha yapacak. Şimdi bu Vehhabiler ne yapmışlar biliyor musunuz? O prensler ayakta durmasınlar diye, ayakları ağrımasın, acımasın diye prenslerin maketini, resimlerini almışlar, kocaman bir karton yapmışlar. Hani hatırlarsınız, çocukken Luna Park'a falan giderdik. Orada böyle kocaman kartonlar vardı, Superman'di, Batman'di falan. Biz de oraya kolumuzu koyardık, kafamızı koyardık. Çocukken ben hatırlıyorum. Aynı muhabbet, Superman, Batman, Vehhabi Superman. Kocaman kartonu koymuş oraya, yüzü prensin yüzü, kralın yüzü. Bir tane el çıkmış oradan bak. Arkadan eli çıkartmış böyle. Oradaki halk da kardeşim işte Vehhabi oldun mu Allah aklını alıyor. Halk da oradan geçiyor yüzüne tükürmüyor bir tanesi ya. Siz ne ayaksınız oğlum? Bunlar prens değil. Bir tanesi arka taraftan tutmuş prens oradan parayla. Sen benim kartonumun arkasına geçeceksin diyor. Benim kartonumun arkasında duracaksın diyor. Oradaki adam da elini uzatmış orada. Sabahtan akşama kadar bekliyor. Şimdi geçen adam diyor ki başınız sağ olsun Allah sabır versin. Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim diyor. Sanki bu ölmüş. Bunun akrabası ölmüş sanki. Bunun acısı var sanki. Takiye. Riya. Bu kalp temiz olabilir mi? Bu kalp temiz olmaz. Müslüman kardeşine kafir diyen adamın kalbi temiz olabilir mi? Temiz olmaz. Sen önüne gelene kafir diyorsun. Önüne gelene damgayı basıyorsun. Böyle iş olmaz kardeşim. İki tane Vehhabi dünya turuna çıkıyor. Tebliğ yapacaklar. Onların deyimiyle davet yapacaklar. Kim derse ki ben davetçiyim anlayın Vehhabidir. Dünya turuna çıkıyorlar. İnsanlara İslam anlatacaklar. Fransa'ya gidiyorlar. Endonezya'ya gidiyorlar. İngiltere'ye gidiyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Arabistan'a gidiyorlar. Her tarafta İslam'ı davet ediyorlar. Sonra dönüyorlar memleketlerine. Memlekete dönerken bir Vehhabi diğer kardeşine diyor ki kardeşim ya görüyor musun be? Koca dünyada iki tane Müslüman kalmış. Hepsi gavur olmuş. Dünyada iki tane Müslüman kalmış diyor. Arkadaş da şöyle diyor. Vallahi kardeşim birinin ben olduğunu biliyorum da öbürü kim Allahu alem diyor. Bu da gitti bak. Yanındaki davetçi arkadaş da gitti. O da kafir. Vehhabi kafası Ebu Tekfir kafasıdır. Tekfirin babası demektir. Önüne gelene kafir damgası basar. Ve kendisi dinden çıkar. Allah'ın peygamber aleyhisselam boş söz etmez. Buhari hadisidir. Mümin kardeşine kafir diyenin kendisi kafir olur. Allah Teala bu kötü kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Kirli olan kalplerini temizlesin. Amin. Bunların gömlekleri çok kirli. Elbiseleri çok kirli. Gel kardeşim diyorum. Gel şu çamaşır makinesine sokalım şunu. Deterjan benden. Su benden. Çalışma benden, gayret benden, konuşma benden, ilim öğretmek benden. Senin yapacağın tek bir şey var. İtiraz etme. Gel şu makinenin içine gir. Ben girmem. Ben girmem. Ya kirlisin ama. Kirlisin. Kirlenmek güzel şey. Kirlenmek güzel şey diyor. Ya bu nasıl iş kardeşim ya? Reklam mı yapıyorsun? O mu bu ya? Ne bu ya? Bismillah. Olmadığın bir adam gibi hareket edersen kalbin kirlenir. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol sözü Mevlana'mızındır. Çok değerli, çok kıymetli bir sözdür. Kardeşim sen bu değilsin. Şu anda taklidini yaptığın adam değilsin sen. Kimseye kendini pazarlamaya çalışma. Sen sıradan bir Müslüman ol, sade ol. Resulullah Aleyhisselam'ın en önemli özelliği neydi? Sadeydi. Ne çok konuşur, ne mecliste kendisini ön plana çıkartmak ister, ne ben liderim, benim dediğim olur der. Hep istişare yapar, hep konuşur. Sade. Bizim de onu taklit etmemiz lazım, onun gibi olmamız lazım. Yoksa bu riya bizi tehlikeli yerlere götürür, gizli şirke götürür. Allah muhafaza. Mevlana Celaleddin Mesnevi'de bir hikaye anlatır. Bak olayı biraz yakınlaştıralım. Mevlana diyor ki, adamın birinin bir köpeği vardı. Adam köpeğini çok severdi. Köpeğine aşıktı. Bir gün köpeğinin hastalandığını gördü. Başladı ağlamaya. Öyle bir inleyerek ağlıyordu ki yoldan geçen adamların dikkatini çekti. Bir derviş sordu, kardeşim hayırdır ne oldu, bir şey mi var? Birisi mi öldü, nedir? Adam dedi ki köpeğim çok hasta. Köpeğim çok hasta, ölüyor. Allah sana sabır versin kardeşim dedi. Hayvanlarıma bakar, evimi gözetler. Bu köpek bana çok faydalıydı. Ölüyor köpeğim. Elimden bir şey gelmiyor der. Kardeşim Allah sana sabır versin. Köpeğine de şifa versin der. Ama soruyu soran adamın gözleri bir noktaya odaklanmıştır. Adamın omzunda bir torba vardır. Dolu bir torba. Derviş der ki kardeşim bu senin omzunda bir torba var ya. Torbanın içinde ne var? Adam der ki katığım azığım var. Ekmekti, peynirdi, suydu. Ve mendebur adam. Azığın var. Madem torbanda, sen bu hayvana niye vermiyorsun azığından? Ya şimdi ben yola çıkacağım. Orada yolda bulur muyum, bulmaz mıyım Allahu alem. Aç kalmayayım şimdi. Başıma ne geleceği belli değil. Hayvana bu yüzden vermiyorum der. Derviş adama başlar sallamaya. Başlar saydırmaya. Sen ne kadar sahtekar bir adamsın. Sen ne kadar adi bir adamsın. Ne bu sahte gözyaşları, ne bu ağlamalar. Gözyaşları bedava kardeşim, ağlasak bir şey gitmez. Ama ekmeğimi verirsem aç kalırım der. Bu adam sahtekar bir adamdır. Timsah gözyaşları döküyor. Hani timsah ceylanı yakalıyor. Ceylan geliyor nehire su içmeye. Timsah nehrin içinde. Ceylan suyu içerken timsah ağzını bir açıyor, tak. Ceylanın kafasını yakalıyor. Suyun içine çektiği anda zaten ceylanın işi bitiyor. Ceylanın bir kısmını, bir butunu yedikten sonra timsah başlıyor ağlamaya. Ay arkadaş ya, ya çok da güzel bir ceylandı be. Çok çekiciydi, keşke yemeseydim ya. Ama lezzet de güzeldi be. Timsah kendi içinde gitgeller yapıyor. Yeseydim yemeseydim ama çok lezzetliydi, ama çok güzeldi. Gitgel yapıyor ve ağlamaya başlıyor. İşte buna ne denir bilimde? Timsah gözyaşı. Hem yiyor hem ağlıyor. Ve sahtekar. Ve sahtekar. Hem köpeğinin öldüğü için üzüldüğünü iddia ediyorsun, ağlıyorsun. Hem de köpeğe nimet vermiyorsun. Sen nasıl Müslümansın? Sen nasıl adamsın? Yusuf'un kardeşleri gibi. Yusuf Nebi'nin kardeşleri babalarına geldiler. Yusuf Aleyhisselam'ın parçalanmamış gömleğini cillop gibi getirdiler. Üstüne kan bulanmış. Hepsi gözyaşları içinde. Babacım, babacım en sevdiğin oğlunu Yusuf'u kurtlar yedi. Kurtlar yedi onu. Ama hepsinin gözünde yaşlar var. Takiye yapıyorlar, rol yapıyorlar. Babası aldı gömleği eline. Dedi ki evladım bu nasıl iş? Benim Yusuf'uma ne yaptınız? Bak onlar diyor ki kurt yedi. Baba peygamber diyor ki ne yaptınız benim oğluma? Kurt yedi baba. İşte kan. İşte gömlek. Evladım bu nasıl kurt ki? Bu nasıl merhametli bir kurt ki? Yusuf'u paramparça yapmış ama gömlekte çizik yok. Gömlek parçalanmamış. Bu nasıl kurt diyor. O anda anlıyor ki çocuklar hain. Çocuklar ufak kardeşlerini kaybetmişler. Artık öldürdüler mi ne yaptılar bilmiyor Yakup Aleyhisselam. Bu gözyaşlarına timsah gözyaşları denir. Dünyanın her tarafında Müslüman kardeşlerimiz ölüyor. Sen gözyaşı bile dökemiyorsun. Sahte bir gözyaşı bile dökemiyorsun. Hiçbir faydan yok. Namazdan sonra dua etmiyorsun. Neden? Namaz kılmıyorsun ki dua edesin. Namaz kılmıyorsun Müslüman. Hocam neden dünyanın tamamında Müslümanlar çamar olanı? Neden? Namaz kılmıyorsun. Ne zaman dünyaya hükmedeceğiz biliyor musun? Toprağımız Mehmet Akif öyle diyor. Cuma namazına gelen cemaat vakit namazlarına geldiği zaman biz tekrar dünyaya hükmederiz. İşte o gün bizim dirildiğimiz gündür. Ama cumada camilerde yer yok. Dışarıda millet mücahitlik taslıyor. Soğuk yağmur bana işlemez. Ben dışarıda kılarım diyor. Mücahit. Ama ikindi namazına bir bakıyorsun adam yok. Kayıp. Bir de cuma esnasında en sinir olduğum şey. İkinci oturuşta, tahiyyatta ökçeleri üstüne oturuyorlar. Şöyle. Bu oturuş geçerli mi bu oturuş? Bak şu anda ökçelerim üstüne, topuklarım üstüne oturuyorum. Böyle oturuş yok. Sol ayak üstüne oturacaksın. Sağ ayağın baş parmağı karşı tarafa bakacak. Kıbleye bakacak. Niye öyle oturuyor? İmam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor. İkinciyi derken herkesten önce ben kalkayım. Camiden ilk çıkan mükafatı götürür mahiyetinde. Esselamu derken bu tak hemen kalkıyor kaçıyor. Sanki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah çabuk camiyi terk edin demiş gibi. Manası bu sanki. Hemen camiden çıkın. Adam böyle anlıyor herhalde. Bunu demiş diyor imam ve kaçıyor camiden. Kardeşler bunlar takiyelerdir. Bunlar riyalardır. Allah Teala Hazretleri bu kirli kalbi bizden istemiyor. Temiz kalp istiyor. Bak Mevlana'dan bir hikaye de anlatayım. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Neyle meşhur? Bir, çok güzel. İki, rüya tabircisi. Arkadaşı uzak bir mesafeden kendisini ziyarete geliyor. Yusuf Nebi ona bir şey söylüyor. Diyor ki sevgili dostum bana oradan ne getirdin? Bana ne hediye getirdin? Sen uzakça bir yere gittin. Ne hediye getirdin bana? Seyyah yolcu diyor ki ben bu peygamberi nasıl tatmin edebilirim ki? Ona ne getirebilirim ki? O zaten bir sultan. Ve şöyle diyor. Ey güzel insan, ey Allah'ın peygamberi. Sana gittiğim diyardan bir ayna getirdim. Hediye olarak. Boşta kaldıkça bu aynaya bakarsın ve dünyanın gördüğü en güzel insana bakarsın. Bu güzelliği gördükçe Allah'a daha bir şükredersin. Daha bir hamdü senalarda bulunsun diye sana bu aynayı getirdim diyor. Yusuf Aleyhisselam arkadaşının getirdiği hediyeden çok memnun kalıyor. Kardeşler Allah'ın huzuruna çıkacağız. Bu adamın Yusuf Nebi'nin huzuruna çıkması gibi biz de o yağın denilen günde Allah'ın huzuruna çıkacağız. Temiz bir ayna götüremezsek halimiz haraptır. Kalbi selimi oraya götüremezsek, sahibi olan Allah'a temiz aldığımız gibi temiz veremezsek halimiz haraptır. Allah bize yardım etsin kardeşler. Sahabe-i kiram efendilerimiz var. Dünyanın gördüğü en temiz insanlar. Kalbi en temiz insanlar sahabilerdir. Hiçbir veli, hiçbir alim onların yanına yaklaşamaz. Bu sahabileri biz konuşurken, onları methederken, onları anlatırken neyle övüyoruz onları? Çok mal sahibiydi, çok yakışıklıydı, çok kuvvetliydi. Bunlarla mı övüyoruz? Hayır. Biz onları bir tek şöyle övüyoruz. İslam'a şöyle şöyle hizmetleri oldu. Allah'ın dinine böyle hizmet ettiler. Mevla için bu kadar çalıştılar. Canlarını ortaya koydular. Geri adım atmadılar. Allah dediler, geri dönmediler. İlk saf, önde gidenler. Civan mert insanlar. Hep böyle övdük onları. İnsan İslam'a hizmet ederse methedilebilir, övülebilir. İslam'a hizmet etmezse neyle öveceksin? Her şey geçici. Güzelliği mi var? Bundan 20 sene önce bu ülkede çok yakışıklı adamlar vardı. Çok güzel, çok yakışıklı artistler, sanatçılar, şarkıcılar vardı. Şu anda kimse yüzlerine bakmıyor. Hiçbir yerde program alamıyorlar, sahne alamıyorlar, rol vermiyorlar. Neden? Güzellikti, geçti. O bir andı. O bir anı atlattı. Bir telefonun eskimesi gibi beden makinesi de eskidiği gibi eskiyor. Bundan dolayı onlar da eskidi. Ve kaybettiler. Kardeşler kaybettiler. Allah-u Teala'nın dünyada en sevdiği insanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. Sebep? Çünkü İslam'a en çok peygamberler hizmet etmiştir. Bizi değerli kılan mesele nedir? İslam'a yapacağımız hizmettir. Allah'ın dini için ne yaptım? Dükkana gittim, para kazandım, hafta sonu yemeğe çıktım, elbise aldım. Bunların tamamı senin için. Hocam namaz kıldım, zikir yaptım, oruç tuttum. Bunların tamamı senin için. Allah'ın dini için ne yaptın? Mahallendeki bir tane adamı namaza başlatabildin mi? 30 yaşına gelmişsin. Tek bir adamdan bahsediyorum. Dünyada binlerce insana vesile olmuş, hidayetine vesile olmuş insanlar var. Bunlar Allah'ın çok sevdiği insanlar. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Ben senden bahsediyorum. Mahallendeki bir tane adamın namaza başlamasına vesile oldun mu? Bir adamı sohbete başlatabildin mi? Bir adamın içkiyi terk etmesine vesile oldun mu? Bir ateistin Allah'a inanmasına vesile oldun mu? Bunu yaptıysan sen İslam'a hizmet ettin. Sen Allah'ın en sevdiği işi yaptın. Yani peygamberlikten bir şubeyi, yani ilmi aktarmayı Allah sana nasip etti. Sen çok sevilen bir insansın kardeşim. Ama yapmadın. Yaşın 30 oldu, 20 oldu, 25 oldu. Allah'ın dini için bugüne kadar bir şey yapamadın. Sadece kendini düşündün. Kardeşim sen nasıl serin bir kalp sahibi olacaksın? Davayı bırakmışsın. İslam davasını geri atmışsın. İslam davası en önemli davadır. Bu namusu ekberdir. Namusu ekber. Diğerleri namusu esgardır. Anan, hanımın, kızın bunlar küçük namustur. Namusu ekber Allah'tır, Kur'an'dır, peygamberdir. Bunlar büyük namustur. Bunlara söz ettiremezsin. Bunları yaşamak ve yaşatmak zorundasın. Aktarmak, anlatmak zorundasın. Bunu yaparsan Allah'ın çok sevdiği bir kul olsun. Allah Teala bize dinine hizmet etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Birkaç haber okuyayım, hem kapatalım kardeşler. Bu hafta beni çok güldüren bir haber vardı. Onu nakledeceğim. İnadına mini etek giyin, inadına dekolte giyin. Bu hafta çok güldüğüm, aynı zamanda öfkelendiğim, gitgeller yaşadığım o timsah gibi gitgeller yaşadığım bir haber. Okuyorum. Uğur Dündar, Tuncay Özkan, Yaşar Nuri Öztürk ve Soner Yalçın'ın katıldığı mahşerin dört atlısı. Büyük tehlike var. Bak bu isimler tehlikeli. Bunlar bir yerde varsa kesin orada Allah'ın hükümlerine aykırı şeyler konuşulacak. Allah'ın istemediği, onun emrine aykırı şeyler bahsedilecek. Alay edilecek, dinle. Halk TV'de yayınlanan programda ilginç diyaloglar yaşandı. Halk TV solcuların kanalıdır. İslam'a karşı olanlar. Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine sahip çıkılması çağrısı yapan Soner Yalçın, kadınlara seslenerek saçınıza başınıza dikkat edeceksiniz. Buraya kadar her şey normal. Ama bomba geliyor. İnadına mini etek giyeceksiniz, inadına dekolte giyeceksiniz dedi. Şimdi bir erkek bir kadına derse ki saçına başına dikkat et, bu ne demek? Toplu ol. Yani başını iyi ört, dışarıdaki insanlar seni görmesin. Bu ne diyor? Sakın kapalı olmayın, aman! Anneniz, nineniz, dedeniz, okul arkadaşlarınız örtülüyse, tesettürlüyse siz dikkat edin, onlara benzemeyin. Onlar büyük çoğunluk olabilir. Siz saçınıza, başınıza dikkat edeceksiniz. İnadına mini etek, inadına dekolte. Sen kime kızdın kardeşim? Senin kızdığın şey ne? Kızdığın şey Müslümanlar mı? Yoksa bu Müslümanlara emir veren Allah'ın emirleri mi? Sen kime kızıyorsun? Bu bir şeylere kızmış bu. Müslümanlar birkaç yıldan beri lider. Osmanlı'ya karşı büyük bir dönüşüm var. Bu bir şeylere öfkelenmiş, kızmış. Bu dönüşümden dolayı, gençlerdeki bu İslam'a olan meraktan ve akımdan dolayı bir öfke var. Öfke olduğu için ne yapıyor? Cepheyi kaybetmeyelim. Ne cephesi bu? Çıplaklar cephesi. Çıplaklar cephesi. Bu cepheyi kaybetmeyelim diye, ey kızlar, ey bayanlar, nereye giderseniz gidin, inadına mini etek, inadına dekolte, her taraf açık olsun. İçimiz açılsın, gözümüz gönlümüz açılsın. Bir zaman mecliste bir adam vardı, eski hükümetler döneminde. Şöyle demişti, ya ne bu kardeşim, hep ihtiyar adamlar mecliste. Ben mini etekli kızlar görmek istiyorum. Meclisteki milletvekili, millet bu adama oy vermiş, seçilmiş, meclise girmiş. Meclisteki milletvekili şöyle diyor, ben bu mecliste mini etekli kızlar görmek istiyorum. İçim açılsın kardeşim diyor. Efendiler, çok tehlikeli işler yapıyorlar. Bakın, hadi burada üç tanesi zaten sol görüşlü adamlar. Tuncay Özkan, Soner Yalçın, Uğur Dündar. Hadi bunları bir tarafa koyduk. Yaşar Nuri'nin burada ne işi var? Biz mi Yaşar ya? Ya kardeşler biliyorsunuz bu adam hoca sıfatlı bir adam bu. Bu adamı hoca biliyor. 28 Şubat döneminin 3 müthiş adamı. Yaşar Nuri, Zekeriya Beyaz, Süleyman Ateş. 28 Şubat döneminde her televizyonda bu adamlar var. Müthiş üçlü. Ne zaman ki 28 Şubat dönemi bitti, Müslümanlar başa geldi, bunlar silindi. Hiçbir kanal bunları çağırmıyor. Milletin itibarı yok. Şimdi bu nereye gidiyor? Solculara. Müslüman kanalları beni almıyor. Sağcıların hiçbir tanesi almıyor. Ciddiye alınmıyorum. Ne yapalım? Solculara gidelim. Bak kardeşim, sen Müslüman bir adamsın ve hoca vasfını taşıyorsun. Sen o kanallara gidemezsin. Çünkü orada senin yanında dine küfrediliyor. Senin yanında Allah'ın emrine karşı hakaret ediliyor. Bir kıza mini etekle gez demek ne demek? Biz Müslüman bir ülkedeyiz. %99'u Müslümandır. Mini etekle gez dediğin kız da Müslüman. Şimdi bu kıza mini etekle gez demek ne demek? Allah ne kadar emrederse etsin, sen Allah'ı dinleme. Allah'ın emri ne olursa olsun sen onu dinleme. Sen bizim görüşümüze göre hareket et. Bizim içimizi aç. Sana baktığımız zaman içimiz açılsın. Oh be! Çok şükür bu ülkede İslam yok diyelim. Bunu diyorlar senin yanında. Sen hocasın. Senin ağzından bu sözlerden sonra bir kelime çıkmadı mı? Nerede senin kalbindeki iman? Nerede o selim kalp? Hiç itiraz edemedin mi? Üç kelime söyleyemedin mi orada kardeşler? Burada İslam'ı çiğniyorsunuz. Yapmayın bunu. Siyaset yapacağım diye İslam'ı çiğniyorsunuz. Bunu yapmayın. Allah'ın hükmü vardır. Beden örtülecek. Göğüsler örtülecek. Baş örtülecek. Bacaklar örtülecek. Ayak, yüz ve el hariç bütün vücut örtülecek. Hüküm bu. Allah'ın kitabı Kur'an böyle söylüyor. Siz ne diyorsunuz? Kur'an böyle diyor ama siz buna göre hareket etmeyin, çıplaklaşın. Vallahi yanlış yapıyorsunuz kardeşim. Bak, solcu molcu ben bilmiyorum. Ben Müslüman olarak bakıyorum. Allah'ın hükmüne karşı hareket ediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Allah Teala bu vatandaşlarımıza hidayet nasip etsin. Amin. Bu hafta onlara bir şiir yazdım. Onu okuyayım. Mini etek. Benden böyle şiirler duymamıştınız hiç değil mi? Mini etek diye şiir yazar mı bizim hoca? İşte yazdırıyorlar. Yazdırıyorlar. Gördüm. Elektriklendi başım hemen bir anda. Dur dedim, bu öfke patlamasını bir şekilde dindirmem lazım. Ya kum torbasına vuracağım. Tekvandoyu da bıraktı. Kum torbası da gitti. Ya bağırıp çağıracağım, küfreteceğim. Sakin bir adamımdır. Küfretmem. Yasak. O zaman yazacağım. Şair adam yazar. Yazdım. Bir cühela buyurdu. Zihin altı bir savaş. Ne işti de konuştu. Ne bu cümle. Çüş, yavaş. Bu cümleyi kuran adamlar muhakkak bir şeyler içmişlerdir. Aklı başında adamlar böyle cümle kurmazlar. Çıplaklaşın. Mini etek inadına diyor, inadına. Kızmış birine. Esnafın bir tanesi geldi bana, dedi ki hocam dedi, namazı bıraktım. Bana söylediği lafa bak. Kardeşim hayırdır? Niye bıraktın? İmama kızdım hocam diyor. Ya kardeşim, sen lokantacıya kızdın diye yemek yemeyi bırakıyor musun? Lokantacıya kızdın. Dükkanın karşısındaki lokantacıya kızdın. Sana ters davrandı. Yemek yemeyi bırakıyor musun? Ulan önümüzdeki bir ay boyunca yemek yemeyeceğim. Kızım sana be. Diyor musun? Demiyorsun. İmama kızdıysan camiyi değiştir. Tıpkı lokantacıya kızdığın zaman başka bir lokantaya gittiğin gibi. Değiştir camiyi. Şimdi bu kızmış birilerine. Baştaki birilerine kızmış, İslam'a sallıyor. Yapma bunu kardeşim ya. Yapma bunu. Allah'ın dinine sallamayın. Bak çarpılırsınız. Çarpılırsınız. Devam ediyor. İnattan mini etek, dekolte giyeceksin. Müslümana cennetse ateş isteyeceksin. Bak şimdi Müslüman cennete gidecek. Müslümanın gideceği yer cennet mi? İnadına ateşe gideceksiniz. Müslüman nereye? Biz tam karşısına. Bu neyin kafası bu Allah aşkına ya? Cennette yer bitmez kardeşim. Solcu kardeşim. Cennette yer bitmez. Ateist. Cennette yer bitmez. Vatandaşım. Gel. Allah cehennemden en son çıkacak Müslümana. Cehennemden en son çıkacak Müslümana 10 dünya büyüklüğünde cennet vaat ediyor. Hadis-i şerifler var. Korkma dolmaz. Sen de gel. Ama yok. Sen oradaysan ben gelmem. Sen namaz kılıyorsun. Ya böyle düşmanlık olur mu ya? Öteki duramadı. Bir tane daha var bunların başında. Duramadı o. Kızlı erkekli olun. Millet uzaya çıksın, siz şehvet ile dolun. Kemalizm dininin peygambersiz vahyi bu. Gökten indirilenin açık açık nehyi bu. Balığa su gibidir, akıl nursuz boğulur. Papyonlu kargaların menzili hep boğulur. Yumuşak ye, ke değil, karıştırmayın. Küfrü yaldızlaması bir illüzyon, bir hile. İnadına İslam de, çağdaş Ebu Cehil'e. Siz inadına çıplaklık, inadına şehvet, inadına piyango, inadına dinsizlik, inadına eşcinsellik diyebilirsiniz. Biz inadına İslam diyoruz. Biz cennete talibiz. Biz ateşten korkuyoruz. Biz kıldan ince, kılıçtan keskin, köprüden korkuyoruz kardeşim. Bu kadar ayet hadis okuduk. Biz bunları biliyoruz. Başımıza ne gelecek Allah bize söylediği, onun vaadi haktır, o sözünden dönmez. O hiç yalan söylemez. Onun peygamberleri hiç yalan söylemedi. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam da yalan söylemedi. Müşriklerin tamamı onun doğru sözlü olduğuna şahittir. Peygamberliğinden, bi'setinden önce dahi. Şu halde sizi davet ediyoruz. Gelin cennete beraber gidelim. Gelin Allah'tan beraber mağfiret dileyelim. Çıplaklaşmayalım. İnsanları yoldan çıkartmaya çalışmayalım. Gelin şeytanın askeri olmayalım. Allah'ın askeri olalım. Allah Teala bu vatandaşlarımıza, bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım.